Verím, že mnohí Boží služobníci, wierzę, że wielu Bożych sług dostali na swoich kolanach Božie odpovede, otrzymywali na swoich kolanach Boże odpowiedzi a boli obohacovaní týmito hodnotami i tými klejnotami byli ubogaceni. Ja o tom neviem. Ja nie wiem tego. Ale verím tomu, že to tak bolo. Wierzę w to, że tak to było. Ale wiem, że tieto hodnoty Pán Boh mne zjavil. Ale wiem, że te wartości Pán Boh mi objavil. A najprv mňa urobil šťastným a bohatým. I najpierw, v pierwszym rzędzie mnie uczynił szczęśliwym i bogatym z tego. A preto milujte Božie slovo. Dlatego kochajcie Boże słowo. Čítajte si Božie slovo. Čítajte Boże słowo. A očakávajte, že v tom Božom slove je váš večný život. I očakujte tego, že v tom slove je vaše życie wieczne. Že v tom slove je toľko sily a toľko tej energie do života. Že v tom slove je tyle mocy i energii do życia. Že vám to vystačí až do konca. Že vystarčí dla vás až do konca. Keď som slúžil v Chorvátsku, v jednom meste, ktoré sa volá Vukovar. V jednom mieste na Chorvácii usługiwałem v Vukovare. Tak tam žil jeden deduško, ktorý mal 90, neviem koľko rokov. Tam žil taký dziadek, ktorý miał 90 kilka lat. Žil v zbore. Žil v zbore. Miloval Pána Ježiša. Kochal Pána Jezusa. A nikdy nepotreboval ísť ani k lekárovi. No, on nawet nigdy do lekarza nie miał potrzeby iść. Ale kiedy już ma taki wysoki wiek... I już kiedy był naprawdę taki sędziwy... Tak już od dzieci prinutili... To dzieci przymusiły go... A mówili, ojciec, musisz się dać wyszetryć, już jesteś starszy człowiek... Mówi, tato, musisz się iść przebadać, starszym człowiekiem już jesteś. Niech lekarz wyszetry to twoje serce. Niech lekarz przebada, prześwietli to twoje serce. My cię mamy radzi. My cię bardzo lubimy, kochamy jeszcze cię. Chcemy, abyś był między nami. Chcemy, żebyś jeszcze pobył wśród nas. Tak, dobre dzieci, tak pójdę. No, dziadek powiedział, dobrze dzieci, pójdę. Przyszedł do ordynacji, doktor go nigdy nie widział. Przyszedł do tego lekarza, ten lekarz, doktor nigdy go nie widział. A už chcel kartotéku mu tam hľadať. Chcel tam šukať jeho kartotéky. A hovorí, pán doktor, ja som len prišiel pre jednu informáciu. I on mluví, pane doktore, ja tu tylko z povodu jednej informácii prišedlem. Chcem sa opýtať, či to moje srdiečko to vydrží do smrti. I on mluví, ja tylko chcę vedieť, či moje srdce vytrzyma až do smrti. A doktor hovorí, tak, to tvoje srdce do smrti to určite vydrží. Tak, tvoje srdce do smrti na pewno vytrzyma. Tak vám úctivo ďakujem, pán doktor. No to dovidenia. Tak, srdca dziękuję, doktorze, do widzenia. A išiel spokojný domov. I poszedł szczęśliwy do domu. Čo je väčší poklad a čo je väčšia hodnota v živote ako pobožnosť so spokojnosťou? Co jest większą, większym bogactwem w życiu niż pobożność z takim spokojem? Halleluja. Halleluja. Mój miły brat Marian wspominał te quizy. Mój miły brat Marian wspominał o tych quizach. My z mężelką mamy taką służbę do Anglii. My z żoną taką służbę w Anglii prowadzimy. A mamy aj bratov, ktorí nám v tom pomáhajú. Mamy również braci, którzy nám pomagają w tym. Wychowávame bratov a sestry rómskeho pôvodu v Anglii. Wychowujemy braci i siostry rómskeho pochodzenia, którzy mieszkają w Anglii. Wychowávame ich k Božiemu slovu. Wychowujemy ich do Słowa Bożego. A v nasledovaní Pána Ježiša Krista. I do nasledovania Pána Jezusa Chrystusa. A tak im rozprávam o tom, aké je to vzácne čítať si Božie slovo. Je mówię do nich, aké to je cenné, żeby čítať to Božie slovo. Ale sem tam sa najdú aj takí, ktorým čítanie robí veľké ťažkosti. Ale gdzieś tam zawsze znajdą się tacy, którym czytanie powoduje wielkie trudności. Ale oni chcú byť účastní našej biblickej, proste biblického vyučovania. Ale oni chcą być uczestnikami tego naszego biblijnego nauczania. Wiesz, to, wiecie, to jest bardzo zwłaszcza szkoła. To jest taka szczególna, niezwykła szkoła, gdzie mogą studiować aj ty, którzy nie wiedzą czytać. Tam mogą się uczyć nawet ci, którzy czytać nie potrafią. Samozrejme, że to są len minimalni jednotliwcy. Oczywiście, że to są jakieś pojedyncze osoby. Ale znajdą się. Ale znajdą się tacy. No a kiedy to, po tym wyuczowaniu, kiedy cały rok im wedziemy ich w tym pismie a uczymy, jak mają czytać, jak mają si pamiętać te wszystkie przybiegi biblijskie. I po roku tego nauczania, kiedy im mówimy o tym, jak to mają czytać, jak mają rozumieć te historie biblijne, tak maliśmy w zwyku robić testy. Mieliśmy w zwyczaju robić po tym roku takie testy dla nich. Abyśmy widzieli, daliśmy odpowiedź za A, za B, za C, a jedna była sprawna, a dwie niesprawna. Druga była taka podobna, a trzecia zupełnie głupość. No i wyglądało to taki typowy test, czyli było pytanie, trzy możliwe odpowiedzi, jedna była dobra, jedna była taka podobna do dobrej, a trzecia była zupełnie głupia. A jedna taka otázka była, że z czego był stworzony Adam? Jedno pytanie brzmiało, z czego był stworzony Adam? Co mówi Rohačková Biblia? Co Biblia Rohačka mówi na ten temat? A dal som prvú odpoveď. Pierwsza odpoveď. Že bol stvorený z prachu zeme. Z prachu zemi, pierwsza odpoveď. Druhá odpoveď bola z hliny. Druga odpoveď bola z gliny. A tretia odpoveď bola z gumy. A trzecia z gumy. No a jeden mi tam zakruškoval, že z gumy. Jeden zakreślił, že to z gumy. A tak som sa opýtal, prosím ťa, no ako si na to prišiel? Pytam się, no proszę cię, ale jak doszedłeś do tego? Hovorí, no keď je taký pružný človek. Mówi, jak człowiek jest taki elastyczny, taki sprężysty, no to z gumy chyba. No to len kvôli tomu, že brat Marian hovoril o tom kvíze. No to tylko z tego powodu, že Marian o tých kvízach mówił. A tak som ešte jednu takú otázku im dal. I ešte jedno také pytanie im postawiłem. Že čo urobili Izraeliti s tými kostiami, ktoré 40 rokov, Jozefovými kostiami, ktoré 40 rokov niesli cez púšť, keď došli do zaslúbenej zeme, čo s nimi urobili? I to pytanie brzmiało, co zrobili Izraeliti s tými kostiami Jozefa, ktoré mieli zabrať z Egiptu, przez 40 lat šli s nimi przez pustynię, a potem weszli do ziemi obiecanej. A za prvé? Po pierwsze. Pochovali je. Za druhé, vyhodili na smetisko. Odpoveď B, vyrzucili na smetník. A tretie, proste spálili v krematóriu. I odpoveď C, spálili v krematóriu. A tam mi jeden zakruškoval, že spálili v krematóriu. No i jeden zakreślił C, čili spálili v krematóriu. Takže všeličo zažívame v tej škole. A więc doświadczamy w tej szkole wszystkiego. A samozrejme, že všetko potom hodnotíme. Oczywiście to wszystko później oceniamy. Ale povzbudzujeme všetkých. Ešte sme nikoho nevylúčili z tej školy. Ale všetkých zachęcamy, ešte nikoho z tej školy nevyrzuciliśmy. Povzbudzujeme, aby si čítali Božie slovo. Zachęcamy ich, aby čítali slovo Bože. Aby milovali Božie slovo. I aby kochali slovo Bože. A veľmi je dobré, keď si aj deti čítajú Božie slovo. Jest bardzo dobrze też, jeżeli dzieci czytają Boże słowo. A ja by som vás chcel, milá mládež. Droga młodzież, ja bym chciał was... A milowane dzieciczki pozbudzić tomu. I was, drogie dzieci, zachęcić do tego. Abyście si czytali Boże Słowo. Abyście czytali Boże Słowo. Lebo w tym jest wielkie pożegnanie. Bo w tym jest wielkie błogosławieństwo. To Boże Słowo ma moc aj to dziecko serce zachować w krytyckiej sytuacji. To Boże Słowo ma moc, żeby też to dziecko w jakiejś krytycznej sytuacji zachować. A my sme pred rokmi zažili podobnú situáciu ako my v zbore. Pred rokiem rokmi. Pred veľa lety takiej situácii doświadczyli v zbore, že mali modlili sme sa za jedného brata, ktorý mal rakovinu. Modliliśmy się o jakiegoś brata, który miał raka. Nemal som toľko svetla v tom čase. V tym świecie nie miałem tyle światła co dzisiaj. Áno.

Keď my si nenájdeme čas pre Boha, Vielokrotne tak sa deje, že keď my neznajdeme času dla Boga, tak Pán Boh si nájde čas pre nás. To Pán Boh znajde čas dla nás. Ja si pamätám, bolo to v tých predošlých mojich rokoch. Pamätám to, dobře to v tých prešlých mojich letách sa vydarzilo. Neustále sme išli zo služby do služby. Ciągle prechodili sme od služby do služby. A ja som už ani nevedel, kde na budúci týždeň budem slúžiť. Ja navet nevedel už, kde v kolejnom týždni bude uslúžiť. Len keď som prišiel zo služby domov, tak sa pýtam Zuzky, no kde mám najbližšiu cestu. I keď vrúčujem ze služby do domu, to pýtam Zuzky, kde je kolejná služba. A hovorí, no tam a tam. I mluví, tam a tam. A keď to takto išlo dlho... I keď to tak dlho trvalo... Naraz som sa ocitol v nemocnici. Nagle ocknąłem się w szpitalu. A nie preto, že by ma Pán Boh nemiloval. Nie dlatego, že by Pán Boh mnie nie kochal. Ale preto. Ale dlatego. Že ma miloval. Že mnie kochal. A chcel, aby som bol s ním v obecenstve. On chciał, żebym był z ním v relácii. Viete, Pán Boh nie len preto nás chce a potrebuje, aby sme robotovali a robotovali. Viete, Pán Boh nie po to, či nie tako po to nás potrebuje, že by sme pracovali i pracovali. To sme robili v Egypte. To robili sme v Egypte. Tam sme pracovali a pracovali. Tam pracovali sme i pracovali. Otročili sme. Byli sme znevolení, nevoľníkami byli sme. A Pán Boh nás nechce urobiť nevoľníkami. Ale Pán Boh nechce nás zrobiť nevoľníkami. Ale Pán Boh chce mať s nami obecenstvo. Ale Pán Boh chce mať relácie s nami. A niekedy menej je viacej. Časami mnej znači viacej. A keď som to ja nevedel už ako starší kazateľ pochopiť... I skoro nie potrafiłem tego ako už starší kaznodieja, żeby to zrozumieť. Tak sa stávalo to, že som sa dostal do nemocnice. To działo się tak, že dostávałem się do szpitala. Ale viete, aj tam bol so mnou Pán. Ale i tam był Pan ze mną. Ja som netlačil do ľudí to, čo som ja prežíval. Ja nie vtlačałem v ľudí tego, co ja sam przeżywałem. Ale tí ľudia, keď videli, aký prístup mám, tak sa ma pýtali. Ale ci ľudia, keď videli, no, jak sa zachovuje, to zadávali im pytania. A už v nemocnici poznali, vedeli, že... Kto je Barkovci? Už v Italu vedeli, kým je Barkovci. A pri jednej príležitosti... I pri jednej okázii... Keď som mal nastúpiť do nemocnici... Kedy miem vejsť do špitala... Na takú vážnejšiu operáciu... Na takom povážnú operácie... Naraz vidím, že ma vedú do exkluzívnej izby. Vidím, že provádzam mne do takého... Na takom exkluzívnom sále. Viete, za takú izbu sa u nás na Slovensku musí dobre zaplatiť. Viete, za takú salu na Slovensku treba dużo zaplatiť. A ja som sa pýtal, prečo ma sem vedú, však ja som im nedal ani centa. Pýtam, zastanávam sa, dlaczego mnie tam prowadzą, ja im ani centa nie dałem. Všetko bolo vybavené krásne. Všetko bolo pekne przyozdobione. Ale videl som, že bol tam jeden človek. I videl, že tam jeden človek bol na tej sali. A obyčajne... Tie miestnosti sú len pre jedného človeka. Normálne také miesta sú tylko dla jedného človeka. A bolo vidieť, že tá moja posteľ bola tak pritlačená. I možno sa budú domyšliť, že to moje lôžko bolo tak doložené do tego pokoju. Predstavte si, že už tej nemocnici vedeli, že ako ten Barkovci rozmýšľa. Už v tom špitalu vedeli, v jaký spôsob myšli ten Barkovci. A tak pripravili mi takúto izbu. I prigotovali mi taký pokoj. A ukázalo sa, že ten človek, ktorý tam ležal... I ukázalo sa, že ten človek, ktorý ležal už v tom pokoju... Je vysokoškolský univerzitný profesor. Že to je jakýž univerzitecký profesor. A strašne sa bál. I bardzo sa bál. A lekári o tom vedeli. A lekáři vedeli o tom. A preto mňa tam k nemu pichli. I dlatego mňa tam vepchnali do niego. A len, čo som tam prišiel... I tylko, čo tam prišedlem... Ja som sa mu predstavil. Predstavujem mu sa. Povedal som, že som Boží služobník. Povedal mu, že som slugom Božím.

to nie je nejaké pretransformovanie v nás. To, i tá krv to nie je jakaś transformácia tego v nás. Ale tá krv pôsobí v nás očisťujúco. Ale tá krv działa na nás očišťajúco. A obnovuje náš stav a vzťah s Pánom. I ona odnávia ten stan i tą relację z Panem. A preto vás prosím, že keď berete večeru Pánovu. A więc proszę was, kiedy bierzecie wieczerzę pańską, nie prichádzajte len tak, že tesne predtým si spomeniete, o, dnes je večera Pánova, no tak rýchlo, Páne, odpust, Páne, hrabeme sa, dávame sa do poriadku. No właśnie nie w ten sposób, jak słyszeliśmy, że krótko przed wieczerzą, o, dzisiaj wieczerza pańska, Panie, wybacz, oczyś. Nie. Toto musí mať úprimnú a hlbokú prípravu. Musí mieć taką szczere i głębokie przygotowanie. A obnowujemy tu zmluvu w krwi Pana Jezusa. I odnawiamy to przymierze w krwi Pana Jezusa, która nas oczyszcza. Która nas oczyszcza. A nadalej jesteśmy święci. I w dalszym ciągu jesteśmy święci. Dalej jesteśmy święci. Wiecie, wielka cyrkiew mówi o tym, że ty niektórzy wybrani są święci. Ten wielki kościół mówi, że ci niektórzy wybrani, oni są święci. Ale Boże słowo mówi, że my wszyscy jesteśmy święci. Ale Boże słowo mówi, że my wszyscy jesteśmy święci. Lebo ja som svätý, hovorí Pán. Bo ja jestem święty, mówi Pan. A vy svätí buďte. I wy bądźcie świętymi. A wtedy, kiedy wiecie, zmluva, keď my vchádzame do zmluvy. I przymierze wtedy, kiedy w to przymierze wchodzimy. A my chránime to, čo sme Pánovi slúbili. I my pilnujeme tego, co Panu obiecaliśmy. Tak Pán chráni to, čo On nám slúbil. To Pán chroni tego, co On nám obiecał. Poviem vám príklad. Poviem vám príklad. Je to veľmi podobné z našho života. To je bardzo podobné do čegoś z našego życia. Keď poistíte si svoje auto. Kiedy ubezpieczysz swój samochód. Tak urobíte zmluvu. Poistnú zmluvu. Ubezpieczeniowe przymierze. A oni povedia, áno, my vám v prípade havárii všetko vyplatíme. Oni mówią, v razie avárii my všetko vám zaplatíme. Ale ak požijete alkohol. Ale jak budeš pod vplyvom alkoholu. Ak váš dezen na kolese bude menší ako 3 mm. Jeżeli bieżnik na oponie bude mniejszy niż 3 mm. A ďalšie výhrady, ktoré si povie tá poistná strana. I ďalšie warunki, ktoré zapíše tá strona, ktorá ubezpieča. Ak toto dodržíte, jeżeli tego dotrzymasz, tak môžete s nami počítať, že v plnej miere proste našou tou náhradou. To môžeš liczyć na to, že v pełnej mierze z našej strony otrzymasz wypłatę. Ale ak niečo z tohoto porušíte, ale jeżeli narušíš coś z tej umowy, no tak nebude z toho nič. Nie będzie z tego nic. Ty chodíš do zhromaždenia? Chodíš na nabożeństwa? Chodíš do kostola? Chodíš do kościoła? Chodíš do obecenstva Božieho ľudu? Chodíš do spoločnosti ľudu Božego? Ale keď máš zodratý dezen? Ale jeżeli masz bieżnik zdarty? A máš vypité? Albo jesteś vypity? A pachnie z teba alkohol? Śmierdzi od ciebie alkoholem? Tak jednoducho nepočítaj s tým. Nie licz na to, že Pán za teba bude platiť. Že Pán bude płacił za ciebie. Neurazte sa, bratia a sestry. Nie pogniewajcie się, bratia i siostry. Ja vám musím povedať, muszę wam powiedzieć, že Pán Ježiš je verný svojej zmluve. Že Pán Jezus jest wierny svojemu przymierzu. Ale tá zmluva má aj druhú stranu. Ale to przymierze má też tą drugą stronę. Viete, čo sme slúbili Pánovi, keď sme do tejto zmluvy išli? Viete, co obiecywaliśmy Panu, kiedy wchodziliśmy w to przymierze? Panie, budem ťa milovať. Panie, będę cię kochał. Budem ti slúžiť. Będę ci slúžil. A budem ti verný. I będę ci wierny. Až do smrti. Až do śmierci. A čo povedal Pán? A co Pán povedal? Amen. Amen. Toto je zmluva to z mojej strany. V mojej krvi máš očistenie, ak zlyháš. Tak, to je z przymierze. Z mojej strony máš to

Że cię miluję nie preto, że kocham cię nie dlatego, że to a to si mi dał, że to czy tamto mi dałeś. Chociaż jestem za to velmi wdzięczny. Chociaż jestem za to bardzo wdzięczny. Ale cię miluję, Panie. Ale kocham cię, Panie. Lebo si. Bo jesteś. Ano, tak. Aleksander. Tak, Aleksandrze? Ano, Jašo. Ano, Jašo. Jašo? Ano, sestra moja. Tak, siostro? No dobre, kiedy to jest tak. Dobrze, jeżeli to tak jest. Tak mi donies, idziemy do zmluwy. To wchodzimy w przymierze. A donies mi... I przynieś mi... Trojroczną jalowicę. Trzyletnią jałówkę. Donies mi trojroczną kozę. Przynieś mi trzyletnią kozę. Donies mi trojrocznego barana. Trzyletniego barana. Donies mi... Holubicu. Gołębice przynieś. A donies mi aj hrdličku. I przynieś mi synagorlicę. Wszystko to polóż na ołtarz. I to wszystko połóż na ołtarzu. A to będzie w tej mojej zmluwie z tobą. I to będzie w tym moim z tobą przymierzu. Ja cię będę, ja będę twoją wielką odmianą. Będę dla ciebie wielką odpłatą. Ja będę cię chronił na każdym kroku twojego życia. Będę cię chronił na każdym kroku twojego życia. Ale ty mi donies to. Ale ty mi przynieś to. To jest na ciebie. To jest na tobie, to jest twój obowiązek. Twoja obeć. To jest twoja ofiara. A co w tom Pan Bóg skrywał, jakie tajemstwa? Jakie tajemnice Pan Bóg ukrył w tym przymierzu? Można, że się jeszcze niektórzy pamiętacie? Może niektórzy pamiętacie jeszcze? Kiedyście przyszli sem bywać? Kiedy przyszliście tutaj mieszkać? Że jedynym, prvým a jedynym możnym zdrojem waszej potrawy była krawiczka. Że pierwszym i jedynym źródłem waszego pożywienia była krowa. Krawiczka dała mleczko. Krówka dała mleczko. Proste otelila sa, prinieslo narodila sa hoviatko, malé krawiczka. Ocieliła się, urodziło się cielątko. No a już ste wiedzieli, że nie zomriete od gladu tu. I już wiedzieliście, że od gladu nie zomriete. Że nie umrzecie z głodu. Lebo taka trojroczna jalowiczka. Bo taka trzyletnia jałóweczka. Ta ma przed sobą perspektywę. Ona ma perspektywę przed sobą. A nie len ona ma przed sobą żywot. Nie tylko ona ma przed sobą życie. Ale z tym swoim żywotem przynosi aj pre was egzystencję. I ona przez to swoje życie też dla was przynosi źródło egzystencji. A boli aj taki możno, którzy sa upierali o to, że mają tu krawę. I może byli też tacy, którzy właśnie na tym się oparli, że mają tą krowę. A u nas na Slovensku bywali czasy mnoho roków dozadu. Na Słowacji były takie czasy wiele lat temu. Kiedy jedynym żywicielem rodziny była krowa. Że jedynym żywicielem rodziny była krowa. A ta krawka zabezpieczowała żywot dzieci. Ta krówka zabezpieczała życie dzieci. Jaka jest twoja istota? W czym jest twoja istota? W czym jest twoja pewność, twoje zabezpieczenie? Pan Bóg ci dał krowę. Pan Bóg dał ci krowę. Pan Bóg ci dał polia. Pan Bóg dał ci pole. Pan Bóg ci dał majątek. Pan Bóg dał ci majątek. Dał ci swoje pożegnanie. Dał ci swoje błogosławieństwo. Ale na kogo się ty spoliehasz? Ale na czym ty, na kim ty polegasz? Ty się spoliehasz na swoje polia? Na swoim polu polegasz? Na swój dobytok? Na swoim dobytku polegasz? Na to, co ci Pan Bóg dał? Pan polegasz na tym, co Pan Bóg ci dał? Albo się spoliehasz na niego? Albo polegasz na nim? Kto si mi powiedział? Kiedy som wczoraj kazał, a mówił som, że nie zbalme kufre, ale rozbalme kufre. Ktoś mi wczoraj powiedział, że w tym kazaniu nawiązał do tego, że powiedziałem, nie pakujmy walizek, ale rozpakujmy walizki. A ten kto si mi mówi, no ciężko by było te krowy do kufra. I ktoś powiedział wczoraj, no ciężko by było te krowy do tych walizek spakować. Ale to wszystko, co sme nadobudli. A hovorím, tak vidíš, aké je to rozumné, keď môžeme radšej rozbaliť kufre. Ja mówię, no, zobacz, jaké to je zrozumné, že radšej môžeme rozpakovať to valízky. Abrame. Abramie. Ty nedúfaj v krave. Nemaj zaufania v krovie. Ty nedúfaj v svojich poliach. Nemaj zaufania v svojim poliach. Nedúfaj v týchto veciach, z ktorých berieš tú svoju poživu. Neufaj tým rzeczom, z ktorých bierze svoje poživienie. Ale ty dúfaj mňa. Ale ufaj mi. Daj mi tú kravu. Daj mi tą krovę. Odovzdaj mi ju. Oddaj mi tą krowę. A nie leży, że mi ją dowiedzem, ale ją aj rozpolti. Nie tylko, że ją tu doprowadzisz, ale masz ją rozpołowić. Polóż ją na ołtarz. Połóż ją na ołtarzu. Ja cię będę zabezpieczać. Ja będę cię zabezpieczał. Ja cię będę krmić. Ja cię będę karmił. Ja będę záruką tego, że nie zomrzesz od głodu. Ja będę gwarancją tego, że z głodu nie umrzesz. Nie twoje gospodarstwo. Nie twoje gospodarstwo. Nie twoje krowy. Nie twoje krowy. Nie twoje polia. Nie twoje pola. Ja cię zachowam. Ja cię zachowam. Ja idę z tobą do zmluwy. Idę z tobą w przymierze. Donieś mi tu trojroczną jałowicę. Przynieś mi tą trzyletnią jałówkę. A mówi, a donieś mi aj tu trojroczną kozę. Ale przynieś mi też tą trzyletnią kozę. Ja nie wiem, czy wiecie, jaki jest charakter kozy. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest charakter kozy. Dlaczego Pan Bóg tu kozu pytał od Abrahama? Dlaczego Pan Bóg prosił Abrahama też o tą kozę? Kiedy wam koza urobi aj tu najgorszą rzecz, ona sa wam smeje do oczy. Koza, nawet jak zrobi ci coś najgorszego, ona się ci śmieje w oczy. Moja teta ju doila. Moja ciocia doiła kozę. Wiecie, musela sa poriadnie pod nią zohnuć. Musiała się mocno przy niej zgiąć. A koza sa pozrela dozadu. Koza popatrzyła do tyłu. Że akom stawie moja teta, która ją doi. W jakim pozycji jest ta ciocia, która ją doi. A widziała, że ma piękny zielony rucznik. I zobaczyła, że ma piękny zielony ręcznik. Czym głowę miała przykrytą? Taką chustę, którą głowę miała przykrytą. Mówi, to musi być nieco dobre. Ona mówi, to musi być coś smacznego. A jak ją doiła? Jak ją doiła? Koza je stiahla z głowy ten rucznik. Koza ten szalik ściągnęła jej z głowy. A kim sa moja teta pozbierala, już len 4 rożki jej... Zanim ciocia wstała, to tylko 4 rogi z tego szalika sterczały jej z ust. Wiecie, koza je veľmi svojvolné zwiera. Koza jest takim zbuntowanym zwierzęciem. On swojwolny. Jest samowolnym takim zwierzęciem. Idzie za swoim rozumem. Ona idzie tylko za kozu swoim możecie rozumem. Kozu zmlatić, możecie ją zbić, możecie jej wyswetlować. Proste ta koza będzie ma stale len ten prosty kozy charakter. Ta koza, możesz ją bić, możesz tłumaczyć, możesz tłuc. Ona ma tylko te swoje kozie spojrzenie. Pan Bóg mówi, Abraham. I Pan Bóg mówi, Abrahamie. A ty idziesz so mną do zmluwy, nie smiesz być swój głowy. Idziesz w przymierze ze mną, nie możesz być samowolny. Ty nie możesz robić to, co ci w głowie tak świtnie. Nie możesz robić tego, co ci tak zabłyśnie w głowie. A nie myślisz, a bez to, żebyś za ty so mną nie radził. I bez tego, że się u mnie nie poradzisz. Dobre to nie dopadnie. To dobrze się to nie skończy. Tu swoją twardogłowość. Tą swoją twardogłowość. Tu swoją swojgłowość. Tą swoją swojgłowość. Samowolę. Tak musisz donieść mi. Musisz mi przynieść. Rozstnij. Rozciąć. Skończyć z tym. Skończyć z tym. Zabij to w sobie. Zabić to w sobie. Wiecie, to nie stačilo len podrezať tej koze krk. On ju musel rozpoliť. Nie wystarczyło, żeby... To, že už nikdy ju dohromady nedá. Nie starczyło, żeby jej podciąć głowę. Trzeba ją było rozpołowić, żeby już nigdy jej nie scalić. Potom hovorí, ak chceš, Abraham, v tej mojej zmluve, aby si bol... I mówi później, Abraham, jeżeli chcesz dalej być w tym przymierzu ze mną, donieś mi aj toho trojrocznego barana. Przynieś mi też tego trzyletniego barana. No, a wiecie, taki trojroczny baran... Wiecie, taki trzyletni baran... To jest nieskutecznie nadrżane zwiera. To jest niewyobrażalnie takie napalone zwierzę. Kiedy takie opuścicie mezi owce, tak... ten sprawi tam rodeo. Jak go wpuścicie między owce, to tam będzie prawdziwe rodeo. Ten trojroczny baran jest seksualnie nabity. Ten trzyletni baran jest naładowany seksualnie. A on, proste, jemu głowa tylko nie funguje, a komu funguje nieco inne. Jemu tak nie działa głowa, jak to co innego działa. Ja się czerwenam tu przed wami. Sestra mówi, że aj wczoraj som był cały czas czerwony. Robię się przed wami czerwony, a podobno wczoraj byłem cały czas czerwony. Ale prawda musi być jasna. Ale prawda musi być jasna. Abramie, musisz, a chcesz zostać w mojej zmluwie. Jeżeli chcesz zostać, wytrwać w tym moim przymierzu, ty musisz ovládať svoju sexualitu. Musisz ogarniać tą swoją seksualność. Są niektórzy muži, keď prejde nejaká fiflenka okoro. Są niektórzy mężczyźni, która jak tylko przejdzie jakaś gwiazda obok niego, tak im to normalnie wytacza krki. No, jemu normalnie skręca kark. Proste, tak isto są żeny, które mają problemy. Nie myślicie si, ja som sa w mojej służbie stretol z takimi ženami, hovorím, chválim ťa, Pane, może, že nie takúto ženu si mi dal. Również to jest problemem kobiet, bo tak wielu myśli, że tylko mężczyzn, ale w tej służbie kaznodziejskiej miałem wiele rozmów i chwalę Pana za to, że nie dał mi takiej kobiety. Wiecie, co nie pokazuje ludzkie sebectwo, to, czego nie zniszczy ludzki egoizm, to może pokazać ludzka seksualność. To może zniszczyć ta pożądliwość seksualna. Bracia, wżdycki uistite swoje żeny. Bracia, ciągle upewniajcie swoje żony, że ta twoja żona, że ta najkrasia na świecie. Ta twoja żona, że ona jest najpiękniejsza na świecie. A to nie len hovor, nie tylko to mów, ale podľa toho sa aj chovaj. I zachowuj się według tego. Moja manželka nikdy nemusela, ona tu sedí, ona by mohla vstať a mohla by, to nie je tak. I moja žena tu sedí, ona mohla by vstať i povedať, nie, tak to u nás nie je. Ona nikdy nemusela ma podozrievať, že nejaká iná sa mi lepšie ľúbi ako ona. Ona nikdy nemusela mnie podejrzewać o to, že jest jakakolwiek inna, która bardziej mi się podoba niż ona. A ja som muž. I ja jestem mężczyzną. A kiedy som bol taki trojroczny baran? I kiedy byłem takim trzyletnim baranem? Tak mnie aż klobuk dwihala seksualita. Nie, to ta seksualność mi kapelusz podnosiła do góry. Tak som plakal przed Panem. Płakałem przed Panem. Panie, kroć ma. Panie, karć mnie. Proste musiał som toho barana zabić. Musiałem zabić tego barana. A nie, aby moja seksualita riadila mój život. Nie, żeby moja seksualność zarządzała moim życiem. Ale aby to riadil nasz Pan. Ale żeby moim życiem zarządzał nasz Pan. Halleluja. Halleluja. Abramie, donieś mi toho barana. Przynieś mi tego barana. Przyprowadź. Sestra. Siostro. Ty idziesz so mną do zmluwy. Idziesz w przymierze ze mną. Ten baran nie smie żyć. Ten baran nie może żyć. Nie może jednoducho robić trápenie a bolest. Nie może w sercu twojego partnera. Powodować bólu i zmagania w sercu twojego partnera. Wy sam musicie zgodnąć. Musicie się domówić. Wy musicie studować jeden drugiego. Musicie poznawać jeden drugiego. A nie wtedy, kiedy już uszami wylieza to wszystko niekomu, tak przyzna to, że o, ja som to prehnal. Ale nie dopiero wtedy, kiedy temu drugiemu już wszystko uszami wychodzi, żeby powiedzieć, no przegiąłem w tym. Ty musisz studować swoją żonę, studować swojego męża. Musisz studiować swoją żonę, musisz studiować swojego męża. Abraham, a chcesz, aby był pożegnany twój żywot, aby to pożegnanie, które ja o ciebie mówię, że ci ho dam, aby spoczynulo na tebe a aby si ho nestratil, dones mi toho barana. Abrahamie, jeżeli chcesz, żeby to wszystko zadziałało w naszym życiu, przyprowadź mi tego barana.

obudzą, kiedy im to mówi prosto w oczy. Są niektórzy kazatelia, którzy tak każą, że krzyczą na ludzi. Są tacy kaznodzieje, którzy tak głoszą, że ciągle krzyczą na ludzi. Ja som bol pozwany do Rumunska, do jednego zboru, a tam mówi ten kazatel, który ma pozwał, Aleksander. Bol som pozvaný do jedného zboru za granicami. Zaproszony do jednego zboru za granicę i był tam taki kaznodzieja. A on mi mówi, Aleksander. I on mówi, Aleksander. Kiedy będziesz kazać. Kiedy będziesz głosił. Musisz krzyczeć do tych ludzi. Musisz krzyczeć do tych ludzi. A mówię, co, nie poczują? A oni, pytam się, co oni nie słyszą? A że... No, mali by poczuć, ale wiesz, to jest kazanie, kiedy krzyczysz. Oni mieliby słyszeć, ale no, kazanie to jest wtedy, kiedy krzyczysz. Ja mu mówię, a wiesz, dlaczego kazatelia krzyczą? Ja mówię do niego, a wiesz, dlaczego kaznodziejowie krzyczą? Na swoich posłuchaczy. Na swoich słuchaczy? Że dlaczego? Dlaczego? No, preto, że są kazatelia głuchi. Dlatego, że kaznodzieja jest głuchy. To nie myślisz ważne. No chyba nie myślisz poważnie. Otoczył się, odyszł. Obrócił się i poszedł. Mało zacząć zgromadzenie. Nabożeństwo miało się zacząć. Ale dam kazatela. Szukam kaznodziei. A gdzie jest kazatel? Gdzie jest kaznodzieja? Idę za jego mężelką. Idę do jego żony. Gdzie twój mąż? Gdzie twój mąż? Odyszł na misję. Pojechał na misję. A mnie tu niechał? I mnie tu zostawił? Nie patrzyło samu, co som powiedział. Jemu się nie podobało to, co powiedziałem. Tak ma niechal tam między jego owieczkami. Zostawił mnie między swoimi owieczkami. Nie, Pan Jezus to nie robi. Tego Pan Jezus nie robił. Pan Jezus Chrystus nas uczy tej cichości a pokory. Pan Jezus uczy nas cichości i pokory. Ale abyśmy wiedzieli aj w łasce mówić prawdę jeden. Ale żebyśmy też w miłości potrafili mówić prawdę jeden drugiemu. A to jest ta golubica, ta musi żyć. To jest ta gołębica, ona musi żyć. Ty ją nie smiesz zabić. Nie możesz jej zabić. Połóż mi ją na ołtarz, ale ona niech żyje. Połóż ją na ołtarzu, ale ona ma żyć. Bądź pokorny, brat mój. Bądź pokorny, bracie. Bądź pokorna, siostro. Bądź pokorna, siostro. A to posłane, donieś mi aj hrdličku. I to ostatnie, przynieś mi też syna gorlicę. A tak som sa pýtal pána. I pytałem pana. Čo to má byť? Co to ma być? Prečo hrdličku? Dlaczego? To jest skoro to isté ako ten holub. Dlaczego syna gorlica? Przecież to jest prawie to samo, co ten gołąb. A viete čo? V momente mi prišlo to zjavenie od pána z piesni Šalamúnovej. I v momente prišlo mi objavenie od pána z piesni Salomonovej. Kde je napísané, že hrdličky oznamujú prichádzajúcu jar. I tam jest napisane, że syna gorlica oznajmia nadchodzącą wiosnę. To znamená, prináša nádej. To znaczy, przynosi nadzieję. Prináša nové veci. Nové rzeczy przynosi ze sobą. O, bratia, sestry. Bratia i siostry. Čo všetko nás v živote stretáva. Jakie różne rzeczy nas spotykały w życiu. Mieliśmy krásne wzťahy. Mieliśmy cudowne relacje. A przyszła zima. A przyszła zima. A poštípal to mráz. Nie, mróz to poštypał. A už to nie je. Już tego nie ma. Zima je tuhá. Zima jest długa. A zima ukázala svoju moc a svoje zuby. Zima pokazała swoją moc i swoje zęby. A niekiedy człowiek tak cíti, że wszystkiemu jest koniec. I czasami człowiek czuje, że już jest koniec wszystkiego. Ma taki dojem, że już ma nie pocieszy nikdo. Ma takie wrażenie, że już mnie nikt nie jest w stanie pocieszyć. Ale hrdlička. Ale syna gorlica. Ona żyje. Ona żyje. Ona oznamuje nową jar. Ona oznajmia nową wiosnę. Ta hrdlička oznamuje... A ja czyni im wszystko nowe. Ona oznajmia, oto czynię wszystko nowym. Brat mój, sestra moja. Bracie, siostro. Kiedy ci Pan Bóg zabierze to najdroższe. Jeżeli Pan Bóg to, co najdroższe ci było, zabierze. To, co ci było najmilsze. To, co było najmilsze dla ciebie. A nebudeš mať hrdličku v tej zmluve. Jeżeli v tom přiměřu nebudeš mít tej syna gorlice. A ona nebude spievať tam v tvojom srdci. Jeżeli ona nebude spievať v tvojom srdcu. Tak tá zima spálila všetky tvoje túžby. To ta zima spalila, zničila všetky tvoje pragnenia. A není ďalej. I nemá ničoho ďalej. Ale hrdlička. Ale syna gorlica. Ona oznamuje príchod jary. Ona ogłasza nadejście wiosny. Sestra moja. Siostro. Brat môj. Bratie. Keď to krásne v tvojom živote spálil mráz. Keď je to piękno, co bolo v tvojom życiu, zniszczył ten mróz. Slovo Pána Ježiša trvá naďalej. Slovo Pána trvá dalej. Ja som s tebou a ja som s vami po všetky dni až do skonania. Jestem z tobą, ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. A hľa, ja činím všetko nové. I oto činię wszystko nowym. Te staré veci pominuli. Staré rzeczy przeminęły. A ja prinášam nové veci do tvojho života. Przynoszę nové rzeczy do twojego życia. Ak Abraham si zabil jalovičku, jak Abraham kozu, zabił tą jałówkę, rozpołowił. Nie bór się, nie bunt się. Nie bórz się, nie buntuj się. Ostań w pokorze. Zostań w pokorze. A niech tam w twoim sercu wżdycki śpiewa ta hrdlička. I niech w twoim sercu ciągle śpiewa ta syna gorlica. Że możemy iść dalej. Że o tym, że możemy iść dalej. Że tu nie jest koniec. Że tu nie jest koniec. Tu nie jest przepaść a koniec świata. Tu nie ma przepaści i końca świata. Ale cesta wedzie dalej. Ale droga prowadzi dalej. A kiedy tak to budeš žiť. I kiedy w taki sposób będziesz żył, tak budeš w mojej smluwie. Będziesz w moim przymierzu. Jakie je to nádherné. Jakie to jest cudowne. Keď Pán Ježiš hovorí, nie starajte sa. Kiedy Pan Jezus mówi, jeść? Nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić. Lebo o to sa starajú ľudia tohoto sveta. O to troszczą się ludzie tego świata. Ale hľadajte kráľovstvo Božie. Ale szukajcie królestwa Bożego. A jego sprawiedliwość. I jego sprawiedliwości. A to wszystko wam będzie przydane. A to wszystko będzie wam dodane. A ja się was pytam. A ja się pytam was. Je tu niekto, kto już raz od głodu zomrel? Jest tu wśród nas ktoś, kto już raz kiedyś umarł z głodu? Ano. Tak? Ręka do góry. Widzimy, że nikt. Także wszyscy żyjemy. A więc wszyscy żyjemy. Alleluja. O wszystkich se stara Pan. O wszystkich Pan się troszczy. Wiesz, my mamy mnohe swoje predstavy o żywocie. Wiecie, my mamy wiele swoich własnych wyobrażeń na temat życia. A kiedy się zrzucia twoje i moje plany. I kiedy rozsypią się te twoje i moje plany. Opýtaj sa Pána, ako ďalej. Zapytaj Pána, jak dalej, co dalej. A on má ďalej cestu. A on má drogę dalej. A Pán bude s tebou. A Pán bude s tobou. A jeho požehnanie bude spočívať na tebe. A jego błogosławieństwo spocznie na tobie. Na tvojich deťoch. Na tvojich deťach. A na tvojich budúcich generáciách. I na kolejnych pokoleniach. A to v mene Pána Ježiša Krista. I to v imieniu Pána Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ďakujem, bratia a sestry, teraz už veľa škrkania počujem. Dziękuję, bracia i siostry, bo teraz już dużo tego burczenia w żołądkach słyszę. A kiedy aj by to nie było veľa, tak aspoň nás dvoch. Nawet gdyby tego dużo nie było, to przynajmniej nás dvoch jest. Także buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. A my sa s vami lúčime. Żegnamy się z wami. Ďakujeme, že ste mali veľkú lásku a dôveru k nám. Dziękuję, že veľkou milosť, ale tež zaufanie v stosunku do nás mieli ste. A že ste nás takou veľkou láskou prijali. I že nás takou milosťou prijeli ste. A veríme, že Pán ešte dá tú milosť, že sa stretneme. I věříme, že Pán ešte dá tú lásku, že spotkáme sa kiedyś. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Ak dovolíte. Ak pozvolíte. Vyprosíme požehnanie na vás. Będziemy się modlić. Poprosím aj teba, brat. O błogosławieństwo dla was. Wszyscy możemy powstać. Drahý nebeský Otče. Drogi nebiański Ojcze. V tom drahom mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme. V